踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の استاش ارين بوچاو بيكوتن لغل بالو راو كانا و تاركي باريستون دا بجبونك دروسكا لني اوسر بخواياني كبتماي او بوندك باليوريوبن بيموا بكارك بمشيوي ابي بلام امجوا اكادك هل بجارنا كبچتنو دنگداني كتراوا هروها امج هاوسنگ لغل آمانجا كمان تو بلشتي لكاتي چاو بيكوتنك بغورد باشا كواتا خوم اوكار اشكراكم جا اتوانا من سرطة دست بيبكم نخير من سرطة دست بيبكم هاروكو بيشتر وتم بيگي بون بسرو گرنگ نيا بلاي منو نخير توتي كاوانا شاري توا تاوكو ببي تسروك بلا اما بيوز نيا بوي كتوا توا ميزاي بوي هستي دنگ دركان گرنگا هند جار دو خیه کوا ارککان لان کسی کتابت هو بریو ببرید ولی را گرنگی مرجی پیوانی بدی دید نا بیوی هستی پیب که باسی بکی باش آگادار یاو با واز بینه لکل کردیم واز لدنگ درکان بیر دنگی خویان بند تو چون اویری وابلی بلان با چی پستان خواد سر میزای ایا پیش بینی اوکا چاوچنوک بین هر وها بسر مانا سر کوی تو والا میزای بکن بیتا پلی دوم لجاتی لیاریو کوا به هرکیز امرونایا چون کدنگ کانی لیوریو هل بنرت و دنگی سر بخویه. اگر لیوریو بدارد، اول لوانه دنگ کم چه تو با پاریسون. بلام اگر لیوریو بمنه تو، اول او دنگانی که هی منو او دنگانی کدشی پاریسونو میزنه آشهد با لیوریو. بگو من دنگ کانی ترادین امنه تو که بر حالتی جانشینی اکرد. هر وها دنگ کانی مراویش لدجی پاریسونن که امش واتای اوی هرگز نشد با پاریسون. استا تیگشتی میزای؟ بله، تیگشتم شک زینن با پاریستون آماجی سرکیه به من مطمئنم به هستکانی خوم وکو راوچی که تاوانکان هیچ بلگه یک نیو لوانه او پیوندی نبی با کارا شوا بلا او بدل نیای او پیوندی نیه نیه یا موی هرگیز نابی ریگه با او بین با ماوی که زورتر لنیو ام کمال آب مینه توا چون که کارا کرونه تناند نیتی روش نیه توانی رای گرید چون که ام هلو جرنه او شوینه یکه ابه امر جمع که پاریستون تک بشکنین بمشیوه دنگدان یشتن با او جرنی سروشی سیانزه ام دستی پیک تکایا یرمتیم بن بوی که گون رزگر کم میشکتم بکر بینن اگر هل بیروکه یکتانه بکری بینن اگر هر شتی هیه من بتوانم انجامی بم او پیم بلین انجامی دنگدانی هشتم با ابزاردنی سلوکی سیانزیم لوکا تایل الان بینز هجمار کرا استاش تکای سری انجامی هشتمی دنگدم کن بو حلب شرنی سروکی سیانزیم ای هاوار ام دنگدانه لیوری خسته پلی یکم ام یکم جار پاریستون پیشنگی ریزبندی کنابی بلام لیوریو پالی روی خواهم پلی یکم رجی دنگدانی لسایه چلو چوار بو نگشتو تمرجی لسایه پنجا کامش واتای اویا دنگدانی که دیگه اکین لنیو هر دو پلی سرطایا او امانه براسی انا براسی اوی آرزون بی انجامی ایم بیانید باش تو بباشی خوتی؟ بله باشه ملکویم لنه خوش خانین هاو رکم لبه خوتو او زور نخوشا ها امو یارمتی بم بو اوی چاک بیتو او زور نخوشا تمی قصه لگل هیچ دیگه کب کن من نموی چون کامی زورترین کرد لگل توی ابن براکم نگران مبا چون که هرکو پیشتر پیموتی ایمه چی تر پی کوابین اما بالینا تو یرمتی من با براستی امزانی کلوات تاکه کسی که یاساکانی بسر عجیب جنابه سر رای اوی که ابوی دلنیام کرده اتو که کارکت تنها کلوه اگره تو یعنشتی که لدوی اوی دوی چاک بونه و یگه کرد باشا دیگشتم لهر دوباره که توانای ویران کردنو چاک بونه وکی اکره ببیتا که رسته که زور بهیس اگر بباشی معمالی لگه لاب کری الوکا با آگابه تنها لوکاتی ها که هیشتی خوتو او وکو الوکا کاتی که زور کم بسر عباد لوکاتی که داوکانی هیشتی جبجه نکرتو حالتی مردنی لی اکوه توا تنها لوکاتشا که هیشتی داوکانی لپلی یک اله یا لوکاتی که داوکان اوستندره کاتی کسی هیشتی بجه اهله پیش اوی هرس داوکاری که جبجه بکرت یان او کاتی که اید بو اوی هیشتی چار سری کسی بکاتو اخوی تا او کاتی کسی داوال الو کاکا بو اوی اواتکی بینده دی اگر ام داوال بکیتا کتایی و هیچ داوال هیتر لهیشتی نکید اوه باشترین شتبه که انجامی بیت دستی بینا هیشتی گون چاره سر بکا. باشا. براستی همه هزیشی مزنه باش از شیر روی علا جورو تو بلای چی هم کارم کن اما چیه؟ من پیشتر هستم بشتی کلم شوی نکردو او امانه براستی انا و دیاره براستی انا براستی او اکم که عرزوم لیه اما مزنه من امامت اما هی منه سلام پالو روانه بکم کماون اگر رشتیتان هی بو اوی بیلن ایسا فرمون اگی نا ارم بو قناخی تنگدانی دا هاتو دو اترق سکان تام کن اما سودینیا استا هرچی بلی سودینا به پاریستون باشا هستیک می پی ملک همال بجارت نبراستی تاو بوا بلا منمی پرسیاری لبراز لیوریو بکم اتوانی دوباره والا میم پرسیارم بیتاو تنها لبرمن اگر ببیت سرو تو چیه که پیم بله استاش برد لیوریو اتوانی دوباره ولامیو پرسیاره بیتوا اگر تو ببیت سرو اوا چیه که گون رزگاره کم و کم هموتان یارمتیم بن لو کاره او هموشته کم لوانه اما باشترین کاد بیت بلام من کسی که سرسوری نرنیمیان شتیکی لو شیویا کوا بی اگر ای آیا، هیچ پلانی که هیه بوده اتوی سبارت با فرمان برکان یا دوباره بنیان نانوی کمالکا؟ ها، او توالی چی؟ بیگو من نخیر تناند، من ناش زانم با چی تا اصلیرم، ها؟ خوشم نزانم راسته که چور تواوا، راسته که وای، اما همو پرسیارکانی من بود، ها؟ اما هیچ سودی نیه پاریستون، هموان والامی ام پرسیاره نزانی، کات دنگی خویانی بلیاریو اوانی پال پشتی بون چپلیان بولیا چون که به همو شوه ایانویز پال پشتی بکن ای تو هیچ پرسیاری که هی آراسته منی بکی براز لیوریو نخیر تنیا با ام کاره تاو بیتو تواو گوای باشا گوای من داوی واکم لیستا پیش نیاری که لپر بکم چی؟ ببورا مبستد چیا؟ پیدا چونوی بریاری که لپر به پی وسیتی راوچیکانی اشتانو بید منم اوی داوی دنگدم کم به پیدانی متمانه هر بویا بابا تکاوه بید که دوباره پیدا چونو بده وسیتکو تاقی کردنوی راوچیکان بکرید سرطا پیش نیاری اوه کم سیستمی هم تاقی کردنوی راوچی استحال بوشیتو اگر رازین به باله دنگ بدن و اگر رازینین به نخیر دنگ بن کمی بوستا یه ملکو بونوی جیونوشی نکانا بریاری هم کارمانیا که دو وسیتک هرگیز دستکاری نکره بویه ایس پیوندیشی نیه بابای که استر رویه لیره تو حالی ای پلنگی گمشا تو زور راسکی انجمنکه گشت بریاری زوری نه بیان زدنگ برانبر بیک تن هم راسی بوم لسروی پیداسونوی دواسیتکب کرید هر بویا اگر چی دلو میزای استا لسرم سکوی بونه او باسی کو بونه وکم ناکرد ودم مداخروی هشتوا تاو کاتی حبجار نکت هاو بلا استا هر دوکان ندروی حبجار نکن هر وها برز لیوریو کم یک پیش استا و تیکه هیچ پلانه کی نیه با کمالکه اما تاکه که تا کبتوانم تیه با چونی خون بلیم وکو جگری سروکی پیشو نگو کو اندامه لجیونیشی نکن استا تیه گشتی کن زیگن اما تاکه درفتی منه و بیگو من اتوانم سود لحشتم وسیعت ببینم بوی من کاری انجومنکه پیشت گوی بخمو کاری دنگدانکش بیان ما پیشو ملا من اما وی لویان خون با دور بگرم چون که دیو نیشی نکن شتیکی بنرخه کسی رو که پیشو بایمی جیشتو کوره تو اگر شتیکی حالا بلی اوه بده هنده بسر تشکیه توا بو اوی راشکاو بم براستی نخمه اوی امکاره ببی هیچ کشیک تاو بید بلام تیرا دیرو یوشی دوره که مردون خاله که گرنگان رون کرده و وسیتی سیم وسیتی چوارم بدس ام تاقی کرنوی استاو بشیوی که زور انالینن آگه در منو بیر تانا چید او ناوی سرکویت هر وها ناشیوی بدارد تو راست کرد او کسی که زور چاو چنوکا گرنگی بدارن نو سرکوتن نایا بای اتوانه لسر خوب بیتو بیدنگ بید لو کاتی که هیچ دینیه با اوی لدستی بید لکاتی که یاری باوانی تر اکاتو دستکاری یا ساکان اکا بدلی خوی با اوی بخرابترین ریگه برنگاری ایم بیتوا برخصت تان اتوانم شتی بلیم؟ بله فرمو اگر لیوریو سر کوید من خوام حالا بجیرم با اوی بمراوش کاری او بلن بید با تواوی پیدا چونوی دوسیتکو تاقی کرنوی راوچیکانی استاب کم لم باره ریگت بینایم هیچ زنگ لدنگکانی تیرادین ببی برنگاری همو پجنیاری اب موکا ایلیت بو همو اوانی کدنگی بتواناکانی لیوریو یا کدری خست بلام ترسان هی لوی کل سرطاو ارککی جیب جیب کات بو یمن او ترسانه ناهیلم تناند اگر ناچاریش بمواز بینم ایوه من نازانمی و باسی چیه کن بلام من پلم بوی گون رزگار کن بخیراترین رگا گرب کری لیوریو براسی من زدل خوشم بۆچی من دۆخەکەم ئەوە نەخرابوو بڕاستی؟ زۆر خراپتریش بەڕادەیەکە وەسفی دۆخەکە ناکرا لیۆریۆ واز بێنەیتر ئێستا چاک بۆتەوە ئەی ئەمە بەس نییە بەڵێ تۆ ڕاستەکەی هەبوومان زۆر نیگەرانی تۆ بین گۆن زۆر سپاس ئەو سەر کەوتووە سەرمان پاریستۆن ئەیویست لیۆریۆ دوایین ڕکابەری ئەو بێت چیتر لیۆریۆ هیچ پاڵنەرێکی نییە و هیچ هاوکارێکی نییە بۆ ئەوەی ببێ بە سەرۆک تۆ بوویتە سەرۆک لیۆریۆ نابێ بە گۆن بڵێ کە کیلووە دەستی هەبووە لە چاکردنەوەی لە پێناو گۆن تێگەیشتی لەوە بەڵام بۆچی؟ ناتوانی پێی بڵێ لە پێناو گۆن بەڵێنم پێ بکە پێی نەڵێ بەڵێن بێ پاریستۆن کەی پێشبینی ئەوە کردکەم کارە ڕووبات پێم بڵێ چی؟ نەخێر منیش توانایەکم نییە بۆ ئەوی پێشبینی شتەکان بکەم ئەمە تەنها ڕێکەوتیە بۆ هیچی تر کەولی یەکەم پێم بڵێ من ئەمەیە بزانم هەرچەند ڕقم لێدان بەمەیا بنێم بەڵام من جۆڕام باشە لەو کاتەیە بووکە جین بڕیارییە خۆی بۆ پۆستی سەرۆک هەڵبژێرێت چی؟ لە دوای ئەوەی کە وتی خۆی هەڵبژێرێت پرسیارێکم لێکرد بۆ ئەوی کاردانەوەی بزانم بۆ وەڵامەکەی ئەو بووکە گۆن نامرێت لەبیرتە بڕۆ سەردانی بکەن چونکە ئەو نامرێت لەو ساتەیە لە ڕاستیە خەریک بوو ئەم دیمە نەمەبینی کە ئێستا وا لە پێشمانە ڕوئەیەت باشە لە ڕاستیە پێم وابوو من و جین لەسەر ئەم سەکۆیە پێکەوە پۆستین و لە کۆتاییە جین ئەیبردەوە ئەمە بەپێی بۆ چوونی من بێت بەڵام سەرەتا چونکە جین وتی کە گۆن نامرێت لەبەرەوە ئەو کاتە زانیم کە ڕێگەیەک هەیە بۆ ئەوەی پێی چارەسەر بکرێت و من هەرگی سەر ناکەوتم ئەگەر ئەو بەشێ بووە لە هەڵبژاردنەکە ئێستا تێگەشتی ئەو ساتە کاتی دۆڕانەکەی من بوو بەڵام جین وازی لە هەڵبژاردنەکە هێنا و بەڕێز لیۆریۆ دەرکەوتو مستێکی لێیە و کاتێ لەسەر سەکۆکە وەستا و باسی ئەو هاوڕێیانەی کرد کە ژیانی خۆیان ئەخەنە مەترسیەوە بۆ ئەوی ژیانی گۆن ڕزگار بکەن ئەو کاتە توانیم وێنەی تەواوی ئەمەی ئێستا ببینم و کەمە پێش ئێستا بۆ چوونەکەم بە تەواوی هاتە دی کاتێک گەستم بەو هێزە زۆر بەهێزە کرد توانیم و هەست بکەم کە هاوڕێکانی گۆن ئەویان ڕزگار کردووە و تەنها ئەوە مابوو دەنگدانی داهاتوو دوا بخەم تا و کاتێک گۆ نەگات سەبارەت بە پێشنیارەکەی پێشووە کشێمەوە بۆیە پێویست ناکات سەبارەت بە هیچ شتێک نیگەران بیت تۆ تەنها ئەو زانیاریەت لابوو هەروەها متمانەی تەواو بە کەسانێک کرد کە پێشتر هەرگیز نەوبینیوە ئەمە تۆ ئەم کاراکەی من وەکو ڕکابەری خۆم متمانم بە جینە و ئەوانەی ژەو هاوڕێیانن کە جین متمانەی پێیان کرد بۆ ئەوی کوڕەکەی ڕزگار بکەن بۆیە منیش متمانم پێیانە ئەی ئەمە چ کێشێکی تایە پێم بڵێ خۆ دەڕبژێرێ بۆ پۆستی سەرۆکایەتی من بابوو شێوێک دەنگی پێیە ئاوار ئەبێ ئێستا من چی بکەم جین ئەمان خراپە بەڵام ئەمە پێشبینی کراو بوو لکو تایگون توانی سیری پشتی جیم کن باشه ابی چی پیبله لزنجیری داتوا سروکو آزادی